mii de smaralde între mâna mea și-a ta. Aruncă gene de lumină până departe la cea mai frumoasă stea. Din a nopților grădină, aduna într-un buchet lumina, lumina. Sunt ochii tăi, petalele. Întind-o pe șevalet cu mâna, cu mâna, și desenează soarele. Pune-l în ramă, așează-l undeva în salon. Va fi în casă prima stea, prima stea. Nu-ți fie teamă, nu-l va stinge niciun om. Căldura lui va fi și-a ta. Și sune muzica divină, divină. Sunt portative ochii tăi. Să plouă peste noi lumină, lumină, prin nenumărate căi.